שדייקה על ידי יראת העונש יבוא לשמחה, בבחינת וגילו ברעדה. שדייקה על ידי היראה והרעדה מעונשים הגדולים מחמנה יצלן, על ידי זה דייקה יבוא לשמחה. על שהוא על כל פנים בכלל ישראל ומקורב לצדיקים, שעל ידי זה ינצל מאלפים ורבבות עונשים. וגם, אם יבטח בכוח הצדיקים ויתחזק בשמחה, על ידי זה בוודאי יהיה אחריתו טוב ויתהפך הכל לטובה בבחינת אבונות נתהפכין לזכויות, כמובן לאל, מה שמבואר בסימן כ"ב על פסוק ביום ההוא יבוקש אבון ישראל ואיננו וכו'. ויותר מזה צריך האדם להבין מעצמו, שלא יהפוך חס ושלום העירה להתרחק, שלא יהיה בכלל לא זכה נעשית לא שם מוות, בחינת ופושעים יחשלו בם. שכל זה נמשך מחלי התמורות שממירין ומחליפין הכל כנל, עד שאי אפשר לבאר ולפרש. על כן צריכים להתקרב ליראים באמת ולהמשיך על עצמו שמחה בכל הכוחות, על ידי כל הנקודות טובות שמוצא עדיין בעצמו, כמו שמבואר על פסוק הזמרה לאלוקי בעודי, ומובא בדברנו כמה פעמים. ועל ידי שיבקש וימצא רחבות רבות בתוך הצרות בעצמן, בבחינת בצר הרחבת לי, כמו שמבואר בזה הרבה בהלכות כלאי בהמה הנעל, ועל ידי שיסתכל על הסוף האחרון וכולי כנל, שזהו בחינת אייטו אש לאומושכו וכולי כנל, עד שיהפוך וימיר הכל לטובה בבחינת מה שמבואר על פסוק ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, שצריכין דייקה לחטוף היגון והנחה להופכו לשמחה, שכל מה שרוצים מבחינת החלי התמורות להשליחו ולרחקו חס ושלום, על ידי סברותיהם המאופחות והמזויפות כנל, יהפוך הכל לטובה. כי אדרבה, זהו תוקף שמחתי, שרחוק כמוני, כל כך, כמו שיודע בנפשו, אף על פי כן אני מתלבש בציצית בכל יום, והולך למקווה ונותן צדקה, אשר אין כל העולם כולו כדאי נגד אור נקודה אחת של איזה מצווה. בפרט מה שזכה להתקרב לצדיקי אמת, כמבואר בדברנו הרבה מזה. עד שימשיך שמחה על עצמו ויעשה המצוות בשמחה, שעל ידי זה דייקה יעלה מהחלי התמורות וכו', עד שזוכה לבחינת תיקון המסדר שהוא בחינת כתר, ששם מקור השמחה, שתיקונו דייקה על ידי בחינת מי ימר הנל, שהוא על ידי זה שירד להחלי התמורות ועלה משם בכוח הצדיקים, על ידי שהתגבר לחטוף היגון והנחה להופכו לשמחה כנל. שעל ידי זה עיקר הגאולה והפדות של העתיד, שעל ידי זה יפדה נפשו מגלותה גם עתה וכנל. וזה בחינת עובדוי השם ישובון ושמחת עולם על ראשם. זה בחינת כתר, שהוא על הראש ששם מקור השמחה כנל. ונשמח לזה מיד ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, שהוא בחינת מה שחוטפין היגון והנחה ומהפכין אותו לשמחה כנל. כי דייקה על ידי זה יוצאים מהחלי התמורות ועולים בכל העליות הנ"ל, עד שזוכים לבחינת כתר שהוא בחינת ושמחת עולם על ראשם, ששם עיקר הפדות והגאולה בבחינת ופדויי השם ישובון וכו'. י"ג. וזה בחינת תודה שבא מחמץ שמבין אותה כשיוצאין מהצרה. כי אין אדם יוצא מהצרה עד שמוכלין לו כל אבונותיו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואז האבונות נתהפכין לזכויות עד שנמשך שמחה, שעל ידי זה עיקר התיקון לצאת מהצרה. וכל הצעקות והזעקות שצריכין לצעוק בעת הצרות חס ושלום, הכל הוא לזכות שיעיר עליו הדעת גם בתוך הצרה עד שיוכל לשמח נפשו וכנל, שעל ידי זה די כיוצאין מהצרה והגלות וכנל. ועל כן מביאים חמץ בהתודה, כי כבר מבואר שעל ידי תיקון הכתר שהוא בחינת המתנה, אז החמץ בקדושה גדולה, שזהו בחינת חמץ שבתודה שזוכין על ידי שנתהפך היגון לשמחה, שזהו בחינת אבונות נתהפכין לזכויות, בחינת תיקון הכתר וכנל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל שלעתיד כל הקורבנות בטלין חוץ מקורבן תודה. כי כל הקורבנות באים לכפר, וזה אין צריכין אז לעתיד, כי כבר נתכפר הכל. אבל תודה הודעה לספר חסדי השם ונפלאותיו לבני אדם, איך נתהפך הכל לטובה,